الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن الحاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سهروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. دا سورة الأعراف دے نہم سفارة دا آیت نمبر 108 ننانی سبق خلاصا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام شروع شروع اول گواہی فموسیٰ علیہ السلام دا غب پیغمبری باندی اگر ذکر شوچ صحبان مبین دا امسان اگر خامار جوڑے دو. دویم گواہی پا نبوت دا موسیٰ علیہ السلام چی لاز لیر آگر کونو تکسفین باو اگر قوم دا پیران ہوئے لو چی دا جادوگر کارا دے پوی جادوگر دے او دا غواړي چې تاسو د خپل ملک نه وباسي نو تاسو څه امر کوئ. نو دې خلکو وویل فرعون ته دې وزیرانو ورته وویل چې مهلت وله ورکا تمه وله ورکا او ولېږه دا شرطه په کلو کې چې دا خلک ساحران ټول راجمع کړي. نو هر کله چې ساحران جادوګر ټول راغلل نو ورته وای فرعون ته کچری مونږ وګټل نو مونږ به څه مزدوري. هغه ورته وای او تاسو به زما د نږدې کانو نه یې تاسو به نږدې یئ ماته. نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې یا تاسو غورځوئ یا به زه وغورځوم خپل جادو. زما هغه معجزه ده ستاسو جادو دی. نو کلا موسیٰ علیہ السلام آغی تا ہوئی چی تاسو غرزوئی نو آغی نظر بندی وکلا دا خلقو پستر کو باندی او پیولی جادو باندی رات لل وکلو. دا دنانی سبق خلاصه دا وست تفصیل وَنَزَعَ يَدَهُ رَوِسْتُعْفَ الْأَسْلَرَ فَإِذَاهِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّازِرِينَ نَازَ فَدَعُوا آغَا تَسْفِنْ دَفَرَدَكَتُنْكُو تَدْوِمَ قَوَئِدَا فَنَبُوَتْ دَمُوسَى عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسَلَامُ بَانْجِي آغَا يُوَ قَوَئِي آغَا ذِكَرَ شِرِدَ فَرُمْ چِعَا فَأَلْقَ وی غرزولا قری امسال را فیضایی صوبان مبین ناگا انا داشو یو خامار کرام یو غد خامار تی جول شو امسا وڑا امساوا خودیر کمال پکی فوتو دا کمال ندکوا لگو گورا دا فیرون پا دربار کے چراو بغول از مگی تا خامار تی جول شو فبلده کی بنی اسرائیل ورسر دی کمر جو وحلا چنی تیرہ و چلی و براوانی شوی دریاب بندی پوری و دی براونیان ورپسی دی دو لسلاری پکی جوڑی شوی دریاب بمیند و دی شو بلده تو گوراد اللہ پا دربار کی یورو کی نرے مار دے منگرے دے امساد او دیر کمالات پکیو نو صوبان و مبین دا پیروان پا دربار کی دیو غد خامار جوڑ شو دری کلمی ذکر شوی دی یو دلتا صوبان و مبین غد خامار ورتوئی فسورت آها بیس نمبر آیات کی فلقاها فیضاہی حیتن تسعا موسیٰ علیہ السلام چکر از امسار او بغولا نو مار تی جوڑ شو مندی و اہلی درم سور نمل و سور قصص کی وئی وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا سور نمل دس نمبر آیت کی و قصص اکتیس نمبر آیت کی وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَحْتَزُّ كَانَّهَا جَان قَلَتِ اخْفَلَمْ سَارَوْوَا وَلَزْمَكِتَمْ نو دا غینا مار جوڑ شو دا اولی جدا جدا کلمی ذکر دی علماء کرام جواب کئی اول نمبر جان فسور نمل کی او قصص کی ذکر دا جان آگلے دے دا اولی دا زکا چیالتا واقعہ دا کوہی تور و تفسیر سمرقندی وئی چهیتن او جان نن وغلی دے او دلتا صوبان نن وغلی دے دولی دا زکا چه مجلسون جدا جدا دی فدربار دا اللہ کی منگرے دے حیتن تسا او جان دے نرے مار دے وڑکے مار دے او فدربار دا پیرون کی صوبان دے خامار دے غٹ مار دے نو دا فرعون پا دربار کی خامار او دا موسیٰ پا دربار کی تشا معجزہ دا زمون کا شیوخ دیر خیستا معنی کئی شیخ غلام حبیب رحمہ اللہ اغوی اصلن و حیا او جسمن و صوبان او رفتارن و جان یعنی اصل کی دا مار و او جسم دا خامار و او رفتار کی جان و دیر منڈ والم نو موسیٰ علیہ السلام پا دربار کی نرے مار اشارہ دیتا دا چی ملگرے دا ملگری پا مخ کی زان کمزور حساب و موسیٰ علیہ السلام چی کل دے آگا چی امسار وچر نرے مار تی جول شو نو دیتا اشارہ دا چکل مرگرے در سرے اچنا غط دا زان نقامار جوڑنے کی نرم نرمی و سرکوا زان کم زور حساب و خدا غیر پا مخ کی سختی کوا آغا بیدی نا کافر و مشرک دے نو آغا تا سختی کوا آغا تا سختی خبری کوا فل مرگری تا چرتا سختا ونوے لکا زلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین مسلمان بسنگئی مسلمان خلو کی با نرمی کون کے او کافر بانی با سختی کون کے اقفل مرگئی تا زان دیر نرم کوا فنرمی سر قبری کوا کل دشمن دے خلاف دے ساد آقیدی اغتا سخت توایا نو دلتا هم مرگرو سر گزارا کوا او پا کور کی دستا کم مرگر ده کمری والا نو آغا سر هم اسی نشی آغا تم زان دیر نرم کی سر تبا دا آغا نخاما را جوڑشی و سبا بیا لاندیشی نا آدھا شیما کوا آغی تم کل نا کل خاما را جوڑیگا نو مرگئی تا نرمی کوا او غیر تزختی کوام چه مسلمان روڑ دیده آغا تا دیر پا نرمی خبر کوا آغا تا رزان نخامر مجوڑوا نو ویدائی صوبان مبین ناسا بداشو یو خامار کارا دم رغت خامار تی جوڑ شوئی وی دا خلی چی کولاو کلا دا دی فرعون دا بنگلی پا دی خلکی ونی ولا وی دا خلی دم رغت کولاو شو چی اتیا گزا کولاو شوا تاریخ والا نکلی دی بحری محیط او دا فرعون پا دقا و رز باندی سالور سو زل دا دستونا کریو دا دم رغت دستونا کلی جیدلیو اغا موجزه نوری دلی و ایمان نورم اپرید موسا چه کل اپریفا دا بیاغ اخبر حالات تا بدن شو ازوی مدا موجزه و نزع یده و راویستو اغلا اسفل فا ایزایی اس بیدا اولی ناظری لازم چه کل پس اخری که دن نکو بیرتا بی راویستو پرقابی کولا و نزع یده راو لباس الاسفل را فیضا هی بیضاء للناظرین ناگهان غبو تسپین دفار دکتن کم قال الملع من قوم فرعون اویل اغا وزیران و ملدران و دقوم دفرعون ان هذا لساهر علیم بیشک دا دے جادوگر فویا دیر فویا جادوگر دے دا جادوگر سر دین دلت ہوئی وی قوم ہوئی لو فسور شعراء چون دیس نمبر آیت کی ہوئی قال للملئی حوله من فرعون آلت ذکر کئی وی فرعون ہوئی دلت ہوئی وزیران ہوئی آلت وی فرعون نچی جا پیر کم وزیران ناسو نو آغیوی نچی دا جادوگر بیده اخکار ده نو پسور اعراف کی دلتا وزیرانو ویل پسور شعرا کی وی فرعونو ویل داولی اصل کی داو خبر اصل کی دا سوا چی فرعون اول اول چی دا جادوگر اخکار ده او فوح ده نو رست وزیرانو نقل وک وزیرانو ویچی دا جادوگر ده کله چې معجزه پیش کړه نو فرعون چې ویلې اواز یې وکړ چې ان هذا لساحر عليم دا فرعون چې کوم چمچې ناشتی وي مغیب اواز وکړ چې ان هذا لساحر عليم مغیب بیا وویل هغه د فرعون نوکران و دغه چمچې وي لکه هغه یو قصه راځي وایي چېرته یو باچا تللی یو ځای ته وږی شو وزیر ورسره یو زمیدار کر ورغلی دی اغا ولا چرتا دا با تینگر پخکلی دی بینگن چی ورطا وی اغای ولا پخکلی دی وگی شوی ورو باچای سپاتو کو جدی اخکل سالن دی پخکلی دی رو وزیرم پسی پتونو باندی شروع شو چی جی دا دیر دا بردست شیز دی او دا سڑی وجود تا گرمائش ورکی او دا صحت ورکی او دیگه کل شیم دی او دا دیر سی پتونی ورطا وکلو باچا تی خزانش نکیتا وارو نجی کلا کلی تراشا مدفص بیا لالا دی زمیدار کرا رالا بیا مالو نجی بے والا تا بینگن پک کریو نجی کلا دیو پڑا باچا وی جیارا مزین شجنو کرو جی دا دیر بیکار شد دیدی تا پر اخلو کلی چی خوین خوین کی گیا دیتا مدنی دا خیتم خرابی وی زمیدار وقتوی ظالم آبلا چی را غلی وی دوم را سی پتونه دی کری وقت شدی و دا غیرم خب پک کرده او ننی غیبتونه که ناغوی وی جو خوستانو کر خونه مزر دی باچانو کری اما چی داستاوی جو زباقوی منو تا دتا خلی نو کری اما ناغا فرعون وی چی انا هادا لساهرون علیم وی دا جادوگر پویه ده ناغا وزیران اغا قوم بقبل وی چی دا جادوگر پویه ده اغا چمچه وی تو دی نسنگ چی فرعون آوازو کو چی جادوگر ده نو دا شانتی دا قوم هم وی وزیران هم وی چی دا جادوگر ده پویا یوریدو ان یخرجکم دا غواری چی او باسی تاسو لرام من ارض کوم د خپل وطن نه ملګری خرابو کچری د دتا وزیران پوهاوه نو دتا به خونه کړی وی چې دا حق پیغمبر دی او رسول د سونه در باندې ولا غوړ او بیا هم تا نه منی وړه هم ساده دا غنه خامار جوړیږي او بیا هم تا نه منی ایمان راوړه کنا نو خمل غره هغه ډیر خی او خراب مزه نه ځان ساته چې تر هغه سره دوستی ونه کی لګو وره یو ښکاری دی ښکاری په یو قصه دا وي پلار باندې روانو ټوپک ور سره دی چګوري او زمره پروت دی پلار کی نو دا ټوپک په وګ باندې هغه سره په خوا کې رشه دی چې کله ما جګر دی را روان دی نو ټوپک یې تیار نیولې دی غلطه چې به کیورا چې لې دی او بوره راکړې دی او په لاله راته دیږي او ځان یې بالکل تیار کړی دی زمری ورته आवाज وکړو چې سړیا ښکاری ما ماته چې سار تلین او ټوپک دې په وګړه هغه څه ځم دلته پروتم اوس بې پروت یم اوس یې بالکل ځان تیار کړی دی هغه ورته وایي سهار چې تمنو وستا د پاسه په دې بوټي کې شاهین ناسو نو ما وی دې دا ډېر غیرتی دی کته په ما حمله وکړي نو دا به مې در نه خلاص کړي دا به زما د پنجې ولګي خو چې اوس مازدیګر راتلم نو د پاسه ټپس د باندې ناسو نو ما وی دې دا شی ډېر بې غیرته دی ځانو ته تیار کړه دا دې نه خلاص ای نو غیرتی ملګری دا هغه سره دوستي کوا چې په سختي په وخت کې ستا په کار راځي فرض کې خو هر سړی بې ملګری دی نو کدا وزیران پوهاوه نو دیو با دی فرعون تا ویدی ویتی دا خو حق پیغمبر دی او من ایمان پیراوله کنه ولی مقابله که دستر تا مقابله کوله چی خوامین دلگانو او دا خو فرعونم دلو جدی و جنا اغا ایمان ور تا نصیب نشو یوریدو غواریدا ایو خریجا کم چی او باسی تاسو لرا من اردی کم فرعون ور توائی نکلی خفلنا فمازا تامرون نو تاسو اوس امر کوي تاسو راته وس مشوره راکړي د څو په دې سړي سلام قالو ارجو واخاو ورته وي جادوګر ته وي وای دا سړی دی په ډېر خطرناک دی وړه لاټي ور سره دا د دې ندي چې خامار جوړیږي زما زیدا زیدا سي کاني وکړي ټول کې سي ورته وکړي وس غم کوي د دې سړي د پاره دغه ډېرې غما راغ ورتوی عملګری ورتوی وزیران ارجه و اخاه ارجه و اخاه تم ول ورکا دل اورور دل را و ارسل فی المدائن حاشرین اولی گپ خارونو کی اغجم کون کی پولیسان علماء کرام دا ارجه دیری معنی کئی سو کوئی دا ارجعه دے سو کوئی رجا دے اول مانا دا ارجه چی روٹی پی اخراوا چی راغی موسیٰ علیہ السلام اور نوی روٹی پی اخرا بیا موسیٰ رستا باز کے یادوی ما مانا ارجی ہوا اخاہو اے احبیسو بن کدل رپ جیو کی او دا دورون لرام یادوی ما مانا ارجی لرا جاند محلت والا ورکا تم والا ورکام چی تیم در درکو ما راواولا زمو دیدین تا طالب وزارت کی حصہ در کما تا تبا هموی چلکا ٹیم در قوما دا خپل درس بن کا دا مسئلی نوری مکو تبلیغ کی مزا تور توی ٹیم منا کوا وسق برا کوا زر ریق پنی مسئلی نشر تم ناورا ما نو گنی معنی ذکر کری زکا چی مشورو والا دیر زیاد وزیران دیرو شیطانان نوی ارجه و اخاه تم ول ورکا دلا اورور ددلرم و ارسل اول غافل مدا ان حاشرین فقارونو کی جمع کون کی یعنی دا فلسان شرطی والا دا ول غاچ دا ساحران ټول را جمع کی یا تو کارا ولی تا تا بكل ساحر علیم هر جادوگر پویام وجاء السحرة نراغل الجادوگران علماء کرام مفسرین ذکر کئی چی او یا زر جادوگر یا اتیا زر یا ایک لاکھ پچتر ہزار جادوگر راوست اللہ جمع کرو جادوگر دب دبوا او پا کم قوم کی دی دا کم شی دب دبینو پا آقا باندی والا پیغمبر را دی چې موسی علیہ السلام الله داسې معجزه ورکړه چې هغه ټول جادوګر یې پیل کړ او ختم یې کړ. جزاک الله. نو اویا زرا یا یو لکن زاویا زرا جادوگر راغلل ټول را جمع شوم و جا استحرتو راغلل جادوگران فرعون فرعون تا قالو ورتوی ان لنا لأجرا زمون دا پربس مزدوری ان کلنا نحن الغالبین کچری مونگا زورا ورسو کچری مونگا زورا ورسو نوائی راتا زمون دا پارا باسا مزدوری زمون دا پارا با سشی مولا بسنو کریدا که سپیسی برا که سی چل بای سخو مون دا پارا ہوئے کنا فرعون ورطوئی قالا اویل فرعون نام آو بلکل ساس دا پارا با غٹا و دا ملاوی ویسی چی دے وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ و تاسو با ما تا دا نزدیکانو نئی تاسو با دا تالی سٹو نئی تاسو با دا آغا چانئی چی وزیران ناشی روٹی اخری تاسو با پسی پتی دی سٹائی تاسو با یا کسان یہ کنا تاسو نور سخواری زما دا نزدی خلقو نبیئی قال یا موسیٰ نشکل جادوگرم میدان تراغلن او دا جادوگران خطول خوشحال شو چی زمون با دا نزدیکانو نشو جادوگا دا مقابله به اوګټو مناظره به اوګټو. نو چې کله میدان ته راغلل موسی علیه السلام هغه دی او دا جادوګران ټول راغلل. نو چې کله د موسی علیه السلام طرف ته وکتل نو ویل دا خو ډېر حسین او جمیل مخ دی، دغه هغه ښایسته مخ دی چې وکتلو ویل هذا الوجه لیس بوجه کذاب، دا خدا سی مخ دی چی پا دی بانی در اوجان تیانیشت دی خورو چی مشوره وکلا یو بل توی علکا دا مقابلن نشو گتل او ازای کوی گتل ران ایمان براولو کوون و کوون لیو گتل ایمان براولو کوون چی و گتل نو فر بی حقوقنا رازی. نقالو یا موسیٰ اویل ورطام چی اے موسیٰ علیہ السلامم اما ان تلقیا یا تو غرزوا و اما ان لکونا یا بچو مونگا نحن الملقین دا غرزون کنام برای ذکر لینے پر اون ورطویل چه تاسو والا من المقربین دا نزدیکانو نبایی نمو تا دا پارا پا دی کامی وازی مشان عبرت پروتی غدا دے چه گوره چلتا دا مالدار سڑی خواتا دیر تک را تک مکوا آغا با دا بانی زان چوتی سابئی او تا بدل تا کلب تا تا وی دکا سر چی راشی دی مالدار سڑی خوالا آزان چی متکبر ای سابئی نکڑ کی بکی نی تا دا موی علکا دا کنزری بشرو کی یارا دا دتی سی دیسی وکا ما دا کٹو نبی سی گر ور پرات دی دا بتا تاو رای چی تیو سم کی علکا که خبکی گنا دا کٹ دی دی تراؤ بتا با دی با کٹ راوی بیجی کل اگر دو وکی نو تا تا با یارا دا سر میری دی خوگی گی نو که خبا که گی نیا بالا خرات را تبا میلمت لے پا تا بانی با کار که پل کار نو دا جی تاری خوالا تک مکو چی کلم زی خان و مشر مالدار سڑی نو بیا زخیر دی خوچی غریب احمد زاداری پا خواگی با تر سوا کی او زلیل کی گی با او چی زی نو سر و تا مکتا کوا چمسی و تا ملگ و قنیگ ورزا دادا ورزا اولا دی خلق سر دوستی مکو چی زمان درسی تعلقاتی و زمان درسی واسی تر پریج دا دیو اللہ سر تعلقات و ساتا دی خوالا چی ورزی روچت ورزا زان ور تا زلیل کوا ما زان و تا مکوارا و دا عجز تالیب ملا خوالا زا غریب مسکین خوالا زا اللہ بطار پاقیبن اجر در قید آغی سر دوستی کوا. قالوا يا موسى ندا جادوگران چې راغلل ورته وایي ایمان تلقیا یا تو غرزوا و ایمان نکون نحن الملقین یا بشو مونگا دا غرزون کنا مون بیا جادو غرزو یا تو غرزوام. موسى علیه صلات و سلام پا مکی دیر ادب وکو ادب نتیجه دارا اواتا چه اللہ ورته ایمان نصیب کو موتا دل مزاجو ادب نے کارواغ استو. موسیٰ علیہ السلام ورتا او فرمائل قال القو غرزو ایتاسوم دلتا اختصار دے پا سور طاہ کی بیال دی تفصیل را غلے دے چکل آغا مناظرہ کی دل اول دی بیا پرا تفصیل دے خواہو بے پا اقفل زیبان دی بیا کھو قال القو ورتوی موسیٰ علیہ السلام اگر زویتاسو فلما القو دا موسیٰ علیہ السلام مقصد دا غیب تال دا سیحر دا دیو چی دا دیو دا سیحر کم زورے کی ختم شیقا پا کی بلسا مقصد نو فلما القو هر کل چی دیو غرزا و سحرون و نظر بندی و کرام آیون الناس پسترگو دا خلقو باندی و سرحبوهم ویر والدیو لرا و جاؤو بی سحر نازیم راتلی وکا فاغ جادولی باندی او یا ذرا یا ایک لاک پچتر ہزار رسینی ور سروی غیر کون واران جور شو داسی گوندی دو تاویدر تاویدو خلق ویری دا جی دی مقابل بسو کوکی نو دغا طول جادو گرو اقفل جادو او غرزاو او موسیٰ علیہ صلات و سلام نمبر آغا با انشاءاللہ دیا سبا تفسیر کاؤ بس دی ونزایا دو روی صلات فلرا پیدا ہی بیدا اولی ناظرین نگارا دو تشکین دفارا دکسن کو قال الملع اویل اغمال دارانو من قوم فرعون اغتانو دا قوم دا فرعون انہا دا لساہر علیم بیشکتا دے جادوگر پویام یریدو ای اخرجکم والتی اوباسی تاسو من ارضیکم دخل کرنا فمازا تامرون نتازو ساڈر کوئی قالو اویل ورطا ارجی واخاہو تمور کا دلاغ دورولا و ارسل اولیگا فی المدائن بخارون کے حاشرین جمکون کی یا تو کا چراونی تاتا بکل ساہر نالیم ہر یو جادوگر پوہا و جا السحرتو راغی راغل جادوگران فرعونا فرعون تا قال ورتویل ان لنا لأجرن سبی زمند فرمزدوری ان کلنا نحن الغالبین کم مزور ورشو قال نعم ورتویل فرعون آو و انکم لمن المقربین تاسی بیدن زیکانونا قالو یا موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام امان تلقی تاسی تاسو غرزائی و امان نکون نحن الملقین یا بز غرزاون کے شمام قال و سویل القو غرزواتا مغرزوائی تاسو فلما القو حرکل چو غرزاو سارون دیو نظر بندی و اکرام سحر او کو آئین الناسی پستر گو دخل کو باندی جادو بے اثر بلکل شتے رہے معتزلہ وی نشتے رہے نشتے وسترہبو مویر واللیو لرا و جاؤو بے سحر نازیم ردلی و قلپا جادو لی باندی بسم اللہ الرحمن الرحیم